Matoi makanga miami ye nyoso makono banazali koyoka na bandiko vanga dikita yomoto bandakinga ekominga yawa mwaete na tika ye. Yoko tindanga penza na mi baby say Fungo soki na limwe wana yoko mituna Yelanga isika oyo nazali na bongo. Ikorele kama mango tomo na natea, eh. Idina nalika,